بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1441 katika darsa ya risala ahkamu ad-du'a li Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahullah ta'ala tulifikia shurutu ad-du'ai hatta yakuna mustajaban maqbulan inda Allah. Masharti ya du'a mpaka iwe du'a kama ile ni yenye kujibiwa na kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna masharti ambayo ni lazima yatimie ili du'a ikubaliwe kwa yule mwenye kuomba. Imana yakikosekana sharti haya, basi du'a kama ile huenda isikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ameorodhesha baadhi ya masharti muhimu katika du'a. Akataja miongoni mwa masharti an ya'taqida ad-da'i bi anna Allah wahdahu qadirun ala ijabati du'a'ihi wa hadha tawhid ar-rububiyyah, ay taqidi muombaji anayeomba du'a kuwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye mwenye uwezo wa kumuitikia maombi yake. Kwa hivyo jambo la ikhlas na tauhid lisimame katika moyo wake kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake yeye ndiye aliye na uwezo wa kumuitikia maombi yake. وهذا توحيد الربوبيه نايب يingia katika tauhid ar-rububiyyah, kadhalika tauhid al-uluhiyyah yingia alla yad'u illa Allah wahdahu. Tauhid al-uluhiyyah ikhlas asimuombe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndio sababu Allah alikuwa akiitikia maombi ya washirikina wakati wa jahiliya. الله سبحانه وتعالى سيما فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فموجنا كوني وشركين لكني ولبفاني إخلاص كتك دعاء ونبتك نشيدة الله سبحانه وتعالى أليكوا كويتكي مومبياه كيش سيما فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أنا بوكوا وكفيكا نشكافوا wakawa wameona kuwa wamepata amani, warudi katika nini? Ushirikina wao. Lakini kilichowafanya wao wakubaliwe maombi yao na Allah subhanahu wa ta'ala ni ile ikhlas iliyosimama katika nyoyo zao wakati walipokuwa na nini? Na shida. Kwa jambo la ikhlas ni zito sana katika dua. Bi maana usimuombe yoyote isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نكرة في سياق النهي تكتازو كمومبا يوتي سيكو الله سبحانه وتعالى أويني ملائكة أويني متومي كتك متومي و الله أويني ولي كتك مولي و الله دعاء نحقي الله سبحانه وتعالى بكيك هنمشركنا يكتك هيل. pia katika masharti an yatawassala ila Allah bi asma'ihi wa sifatihi au bi salihil a'mal au bi du'a'i rajulin salihin hayyin hadir, awe atajikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuomba kwa kupitia majina yake na sifa zake tukufu, kama kwa mfano mitume wa Allah walikuwa kiomba rabbana, wakawa wamuita Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina la ar-rabb, rabbana taqabbal minna, kisha usimanin innaka antas samiul alim. Na Zakaria alipoomba mtoto usim innaka samiu ad-du'a, wa ayyuba idhnada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Kwa majina na sifa za Allah, majina yake Allah subhanahu wa ta'ala matukufu na sifa zake tukufu, twajikaribisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika dua zetu. Na Allah subhanahu wa ta'ala asema walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha au bi salihil a'mal au kwa amali njema mtu alizozifanya, kama ilivyokuja katika aya suratu Al-Imran, rabbana إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا إن عمل صالح مضنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكوم بكوبيتيانين عمل جيما ولزوزي تنغوليز. كذلك قصة شوالي وتواتاتو وليوينجيا كتك بانغو كيشا لكانغو كجيو لكزيبا ولملانغو وللبانغو, kila mmoja alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa amali njema aliyoifanya. Au bidua ya rajulin salihin hayyin hadirin, au kwa dua ya mtu mwema ambaye yuko hai tena yuko mbele yako hadir, ukamwambia niombee na mimi dua, la bas, yuko hai hadir aweza kuombea, kama walivyokuwa masahaba wakija kwa nani, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam وكمتاك أوهم بي مفوة أوهم بي دعاء بدي مبالي. كذلك هيلو اللي فاني مصحابة بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم كما أليف امتاك عمر الخطاب رضي الله عنه عويس القرني أموهم بي استغفار كوني جامو أمبالو أو ننجية كجي كاربيش كو الله سبحانه وتعالى كو دعاء يمتوم ميما أمبي يكو حاي تين حاضر. Katika masharti tajannubu listi'jali lilijaba, kujiepusha na kutaka haraka majibu ya maombi uliyoyaomba. Wa alla yastabti alijabata idha ta'akhkharat, na asione kuwa lilijawabu limechelewa sana kwa kuwa hajaona kile alichokiomba. Sema nimeomba nimeomba lakini sioni nikijibiwa. Ukisema hivyo dua yako haijibiwi wala haikubaliwi kwa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa fi sahihaini min hadithi abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yustajabu li ahadikum ma lam yajal, huitikiwa mmoja wenu maombi yake maadamu hajafanya haraka. Yaqulu da'utu falam yustajab li, asema nimeomba lakini sikuitikiwa, nimeomba sana lakini sikuitikiwa. Kwa hivyo maadamu sikuitikiwa mimi, basi na ndio hapo dua yako hiyo haitikiwi kwa sababu umefanya haraka. Usifanye haraka, sababu chochote unachomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, tulizungumza katika darasa zilizopita kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametoa dhamana ya kukuitikia maombi yako, lakini sio kila wakati utaitikiwa unavyotaka wewe. Wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumuomba jambo akakuepusha na shari, ambayo lau kama angekupa hilo jambo na uliomba, ile shari pengine ingekupata, ikawa dua yako imeitikiwa kwa kuepusha wewe na nini, na shari. Au wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala aweza kukupa kilichokuwa bora kuliko kile ulichokiomba. Au wakati mwingine pia Allah subhanahu wa ta'ala haweza kukupa wewe au akakuwekea kesho akhira, wakati wewe ni muhtaji. siku ya kiyama akakupa kile ulichokiomba. Wewe usifanye haraka katika jambo maadamu ushaomba wewe. Basi kuwa na thika kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuitikia maombi yako. قال ابن القيم القيم رحمه الله تعالى سمع ومن الآفات التي تمنع أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد katika yale maafa katika mambo yanayoharibu na kuzuia athari ya dua kwa mja ni kufanya haraka yule mja wa yastabti'u al-ijabata fayanqati'u wa yada'u ad-du'a aona imechelewa sana jawabu ya kile alichokiomba ikampelekea yeye kukata tamaa na mwisho akawa haombi tena akawaacha jambo la dua. Haya ni katika mambo ambayo yazuia mtu kupata kile anachokiomba. Usiwe na haraka katika jambo uliloliomba bali muegemezee Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ad-du'a بالخير بعيدا عن الإثم وقطيعة الرحم كتك مشرط مهم نكوى ونبؤون بدعاء وون بجنب الخير وإن بالك بسنقوم بجنب الووف أو ذنبي أو ككتك زازي بمعنى إسيب دعاياك وون بكمفان ممن تككويب بل يا رب سشكوه eti aomba Mungu afanye ule uovu asishikwe. Dua kama hii si dua wala haikubaliwi dua kama hii kwa sababu ni dua waomba jambo ovu. Waqis ala dhalika baqiyat adh-dhunub, dhambi yoyote amomba Allah apate dhambi fulani, ya rabbi nipate pesa mimi nende nikanunue ulevi ninywe, dua ya uovu, waomba uovu. Dua kama hizo hazikubaliwi wala haifai kwa muislamu kuomba. Au akaomba kukata kizazi, ya rabbi njaalie nisizungumze tena na babangu mdogo, ndio hiyo mwisho kabisa. Ya rabbi usitukutanishe tena mimi na ndugu yangu. Ah, mambo kukata kizazi ukiomba pia sio sawa na hayakubaliwi. Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yustajabu lil'abdi ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. أتيتكيو مجاوين مومبياكي يعني مجي أتيتكيو مومبياكي ما دام هجا أمبا جنبو أوفو أو ككتكزازي. بيا كتك مشارت مهم أن يوقن بالإجابة أو إن يقين كوكيل أنا تكيومبا الله أتمبا. نهابا ليوجي سؤال لحسن حسن الظن بالله كونا ظن نزوري نا الله. الله سبحانه وتعالى كتك حديث خدس سيما أنا عند ظن عبدي بي وكم ظنية الله سبحانه وتعالى خيري أتكوب خيري كو وكاتي وموامبا وينا يقيني كو الله سبحانه وتعالى أتنيب كيرنة شموامبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. مومبيني الله سبحانه وتعالى هل يكون من يقيني هم نشاك كوى الله سبحانه وتعالى أتويتكي مومبيني. نهين ديو سباب إنه بلكي مضطر متو كيوة كتك حال نزيتو كويتكي مومبيك. كونيني سبحانه كوكوتك كويلكي أيلكي كوناني كوى الله سبحانه وتعالى نا أنا يقيني وكتولي كوى الله تمويتكي مومبيك na kweli Allah yumuitikia maombi yake. Amman yujibu al-muttar idha da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahum ma'a Allah. So yule muttar wakati anapoomba yuko katika hali nzito ya shida, hana shaka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamuitikia maombi yake, na pale ndipo anapoitikiwa maombi yake. Kwa yaqini lazima uwe nayo ndani ya moyo wako kwa kile ninachokiomba Allah subhanahu wa ta'ala atanipa, sina shaka. Na hili jambo mtu akiwa nalo likisimama katika moyo wake, basi kila anachokiomba Allah subhanahu wa ta'ala atamuitikia maombi yake kwa sababu yaqeen, maana yake ni kuwa na husnu dhanni na Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa hakika kile unachokiomba atakupa, huna shaka. Kadhalika katika masharti muhimu, hudhurul qalbi, wakati waomba usiwe moyo wako hauko pale, wafikiria mambo mengine au wafanya shughuli nyingine huku waendelea kuomba dua. Ikawa moyo wako hauko pale katika ile dua, hali kama hii pia ni sababu ya ile dua yako kutokubaliwa. Fayambaghi an yakuna hadhira alqalbi mutafahiman lima yaqul, kinachompasa anayeomba ni kuwa awe amehudhuria pale anapoomba kwa moyo wake, afahamu kile anachokitamka. Mustashiran azamata man yad'uhu, ahisi ukubwa na utukufu wa yule anayemuomba ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallam, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin lahin, jiweni kuwa Allah haitikii dua kwa mtu ambaye moyo wake uko katika mambo mengine, uko katika upuzi ya mafikiria nini, alafu huko hapa hapa fanya nini aomba dua wakati ule moyo wake hauko pale. Ili jambo ni makosa, sababu dua kama ile Allah subhanahu wa ta'ala haikubali. Waomba ni uelekee kwa moyo wako, ndani ya moyo wako waelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, wahisi utukufu na ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala wakati waomba dua yako. Ama waomba huku wafanye mchezo, ama waomba huku mara wazungumza, mara washughulike na mambo mengine, wako watu wako namna hiyo. Na hiyo utaiona sana sana wale wanaomba dua kwa pamoja pamoja, wale mara nyingi katika zile sehemu ambazo hazikupokelewa. Si kila wakati kuomba dua pamoja imekatazwa, kuna baadhi ya watu fikiria hivyo, kila wakati waona haifai kuomba dua pamoja. Haina matatizo yote, hata baada ya darasa kwa mfano, baada ya darasa kumaliza, Mtume salama alikuwa akiomba hii dua mara nyingi sana baada ya vikao vyake, Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika, paka mwisho wa hii dua kila kikao takriban akiomba. Sasa hatuzungumzii kuwa moja kwa moja, lakini mara nyingi utaona mtu yuomba dua aitikia amin huko ashughulikia na mambo mengine. Tuseme kama mmoja yuomba pale, utamwona yeye ajishughulisha na mambo mengine huko amin amin, haswa kwenye kwa mfano kama kuna sherehe hivi, nikaha manini, ati yeye achukua sinia za halwa huko yuaganyiza huko amin eh amin amin, dua gani soma yani qalb lahin, yani katika hali kama hii moyo hata hauko pale katika kile unachokiomba. Lakini utamwona mtu yuko namna hiyo, dua kama hiyo haikubaliwi mpaka ule moyo wako uwe hadhir wakati waiomba dua kama hiyo. Kadhalika katika masharti muhimu sana, miongoni mwa masharti ambayo bila ya masharti haya dua yaweza kuregeshwa, itabatul maakali wal mashrabi wal malbasi, iwe kula kwako, kunywa kwako na vazi lako ni halali. Ni sharti iwe unachokula, unachokunywa, unachovaa ni halali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, Allah ni mzuri subhanahu wa ta'ala katika majina yake na sifa zake, ni mkamilifu, hana upungufu wa aina yoyote, na hakubali isipokuwa kilichokuwa kizuri. Tayyib. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام. أمتاج أمتو يكو كتك سفاري نا سفاري نسيمو ميونغوني مسيمو لتكو جاكو جوا بمبيلك وزايدي متوكو بليوا دعاياك تينا سفارياك نندفو حالياك وكيموانا نوالزاك تمتيمو أنا فومبي كتك مويلواك حالي أمبو يونيشا نمتو ألينا وضعيف ونوني كيفو ألافو أجي قربيشا كو الله سبحانه وتعالى وكوني نيوى ميكونوياك نويل جيو tena ajikaribisha kwa Allah kwa kusema ya Rabbi, ya Rabbi, ajikaribisha kwa Allah kwa jina la Ar-Rabb. Lakini wa mat'amuhu haram, kula kwake ni haram, pengine jizi kubwa ama mlaji riba ama aina yote ya haramu unaojua fanya hivyo. Na mwizi sio lazima tu washika watu makabari, aweza kuwa fanya kazi ofisini tu, wacheza uwizi wake na kalamu tu, hivi hivi ashatia. Mwizi huu, mwizi ana tofauti na mwizi mwingine. Yeye pia mwizi, usijione ni ukivaa suti na tai ukiiba wewe si mwizi. Nyote wezi tu, maadamu ile mali yako yaingia kwa haramu, kwa njia si kwa halali, wewe wala haramu, ukamwona yofanya vitendo kama hivyo. Na kuna wengine kila mmoja ana njia zake za ajabu ajabu, alafu akiambiwa akwambia nani ambaye wala halali sana, eti mtu auliza hivi. Sasa kama wewe wala haramu, wataka watu wote wala haramu, wewe wala haramu. Sababu si kusema kuwa watu wengi wala haramu, kule utakwenda kuulizwa wewe peke yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi kwenda kujibu mbele ya Allah kusema watu wote wala haramu, kwa hivyo minka la haramu. Basi na hao watu wote nani? Ni hao hapa mtatumbukizwa ndani ya moto nyote mnaokula haramu, waliyadhu billah, ikiwa Allah hatuwafunika na maghfira yake. Sasa utakusema haya bana, twendeni tukaadhibie sote. La, kila mtu afanye amal, ajiangalie nafsi yake, alaka yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Usione watu wakienda motoni wengi wengi itawasaidia, eti kwa kuwa mko wengi pale ndani ya moto wa jahannam utaona si kumbe fulani pia yuko na fulani, tuko pamoja hapa ndani. Walan yanfa'akum al-yawma idh dhalamtum annakum fil 'adhabi mushtarikun. Allah hilo amelizungumza wazi katika kitabu chake. Msione itawanufaisheni nyinyi kuwa mashirikiana katika adhabu, eti itawapunguzia ule uzito. Haiwapunguzii ule uzito, ni ule ule tu adhabu, wal 'iyadhu billah. Kwa hiyo usimwangalie mtu ila haram na yoka la haram, la. Kwa hivyo sema wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram, kula kwake haramu, kunwa kwake haramu, kuvaa kwake haramu. Wa ghudhiya bil haram, bali amelelekwa katika haramu, pengine babake alimlea pia alikuwa katika hali hiyo hiyo, amelelekwa katika haramu. Fa anna yustajabu lahu yastab'id an-nabiyyu, mtu kama huyo ataitikiwa vipi maombi yake na yeye ni mtu wa kula haramu? Ukitaka kuwa mustajabu da'wa, kuwa dua yako yakubaliwa mbele ya Allah subhanahu, itizame ya hadithi, itizame ya hadithi. Ikiwa wala halali hautii riziki ya haramu katika mwili wako, basi ujue, usiwe na shaka kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakuitikia maombi yako. Kumalizia, alla yushghilahu ad-du'a an amrin wajibin au fariidatin hadira, isiwe dua itamshughulisha mja kwa jambo ambalo ni wajib au faradhi ambayo tayari imeingia wakati wake yatekelezwa. Kwa mfano, tufahamu sisi katika nyakati ambazo zakubaliwa dua baina al-adhan wal-iqama, mtu akakaa kipembeni aomba dua, aanza kuomba dua, iqama ikakimiwa pale, watu waingia kwenye nini, swala ya faradhi, basi pale ndio yuomba kweli kweli, rakaa ya kwanza yapita, rakaa ya pili yapita, omba dua, dua ile ifaidi, kwa sababu hapa kuna jambo la faradhi limesimama mwanzo, tekeleza lile jambo la faradhi lilosimama mbele yako. Kain yashtaghila bidduai an salatin au jama'atin au ikrami dhaifin au khidmatin liwalidayhi au haqqin limuslimin au ma shabaha dhalika, kwa mfano ashughulishwe na dua kutokamana na swala ya jamaa au kutokamana kumkirimu mgeni. Sote tufahamu kwa kumkirimu mgeni hukumu yake nini? Ni wajibu kumkirimu mgeni wako, hukumu yake ni wajibu. Akawacha kumkirimu mgeni akasema mimi naomba dua sahihi, makosa. Au kumtumikia mzazi wake, mama yake mzazi au baba yake amemwita, njoo nataka kutuma alfulani, amwambia subiri mwanzo na dua yangu hapa, naomba dua gani, wakati jambo la wajibu waliwacha na jambo la faradhi waliwacha. Au haki ya Muislamu ambao ni wajibu juu yake kumtekelezea, sababu haki ziko haki ambazo zimependekezwa na ziko haki ambazo ni za wajib. Zile haki ambazo ni za wajib usio utashughulikiwa au utashughulishwa na dua ukawacha haki ya muislamu ambayo ni ya wajib juu yako kuitekeleza usimtekeleze. Au ma shabaha dhalika, au mfano wake wa yale ambao ni ya faradhi, isiwe dua itakuwa wakati uomba dua umewacha jambo ambalo ni wajib, wakati uomba dua umewacha jambo ambalo ni faradhi juu yako kulitekeleza. Mwanzo utatanguliza nini? Faradhi, kisha uombe dua. Ikiwa hili litakosekana, yaweza kuwa ni sababu ya mtu kutoitikiwa maombi yake. Kinachofuata adabu dua hata yakuna kamilan, ni adabu za dua ili iwe kamilifu zaidi. Hayo tutakuja kuzungumzia insha Allah Taala katika kikao kitakachokuja, yale mambo ambayo atakikana muislamu ajipambe nayo, adabu ambazo atakana ajipambe nazo ili dua yake iwe kamilifu zaidi. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.